الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، جزاك الله خير، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين. Nikatika sunna kuwasikiliza na kuwatii viongozi wa Waislamu wa umara'il mu'minin na pia viongozi wa waumini. Wa min as-sunna as-sam'u wa ta'a li'a'immatil muslimin wa umara'il mu'minin barrihim wa fajirihim, mwema katika hao na muovu katika hao. Ma lam ya'muru bi ma'siyati Allah, muda wa kutoamrisha ma'siya ya Allah. Fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyati Allah, kwani hakuna kumtii yoyote katika kumuasi Allah. Ni katika sunna kuwasikiliza na kuwatii aimmatil muslimin, viongozi wa Waislamu. Hapa wanaingia maulama, wanaingia hapa maulama wa umara'il mu'minin na viongozi wa Waislamu. Hapa ni hao viongozi ambao ni wa nchi. Barrihim wa fajirihim, mwema katika hao na muovu katika hao. Ni lazima na ni katika sunna na Uislamu kuwasikiliza na kuwatii. Ma lam ya'muru bi ma'siyati Allah, muda wa kutoamrisha ma'siya ya Allah. Kama hawaamrishi ma'siya ya Allah, hapo ni lazima kuwasikiliza na kuwatii. Lakini kama wataamrisha ma'siya, fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyati Allah, hapo hakuna kumtii yoyote katika kumuasi Allah. Ikiwa viongozi wataamrisha jambo la kumuasi Allah, hapo ni wajibu wetu kuwaasi viongozi hao, kwa sababu wanaamrisha maasiya. Lakini kama hawaamrishi maasiya, wajibu ni kuwasikiliza na kuwatii viongozi hao. Thumma kala rahimahullah: wa man waliya al-khilafa واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. نعم باي أمتولي أخليفة ومن ولي الخلافة, na ambaye anatawalia ukhalifa, yeye ndio khalifa. Wajtama alayhi nnasu, watu wakakusanyika juu yake, wakawafikiana kwamba fulani ndio khalifa wetu. Waradhu bihi, wakamridhia khalifa huyo. Au ghalabahum bisayfihi, au aliwashinda kwa upanga wake. Hatta sara alkhalifa, mpaka akawa yeye ndio khalifa. Wasumia amira almu'minin, akaitwa yeye ndio amiri, kiongozi wa Waislamu. Huyo wajaba ta'atu, ni lazima kumtii. Waharumat mukhalafatu, na ni haramu kumkhalifu, kumpinga. Walkhuruju alayhi, pia ni haramu kutoka katika taa yake. Washaqu asal muslimin, na pia ni haramu kukata fimbo ya Waislamu. يقول الشيخ المثيمين رحمه الله: katika kusherehesha fakra hizi mbili ya 90 na 91. Qala rahimahullah al-khilafatu mansabun kabirun wa mas'uliyatun adhima. Ukhalifa ni mansab, ni daraja kubwa na ni majukumu makubwa. Wa hiya tawalla atawalli tadbira umuri almuslimin. Na ukhalifa ni kutawalia mambo ya Waislamu. Bihaithu yakunu huwa almas'ul al-awwal fi dhalik. Kwa namna ambapo anakuwa huyo khalifa ndio mas'uli wa kwanza katika jambo hilo la kutengeneza na kuangalia mambo ya Waislamu. Wa hiya fardhu kifaya. Ukhalifa huo ni fardhi kifaya. Lianna umura nasi la takumu illa biha. Kwa sababu mambo ya watu hayawezi yakasimama isipokuwa kwa huo ukhalifa. Kwa hiyo ni jambo la fardhi kifaya, akilifanya mmoja wengine hawana madhambi. Kwa jambo la ukhalifa ni jambo kubwa, ni masuhulia makubwa. Mtu akiwa ni khalifa wa Waislamu, anawaongoza Waislamu, lazima awe muadilifu, lazima awe kadha, asiwe dhalim, asiwe kadha. Lianna umura nnas la takumu illa biha. Mambo ya watu hayawezi yakasimama isipokuwa kwa huo ukhalifa. Watahsulu alkhilafatu biwahidin min umurin thalatha. Na hupatikana ukhalifa kwa moja katika mambo matatu yafuatayo. Al-awwalu an-nassu alayhi min al-khalifati as-sabiq. An-nassu alayhi ni kumtaja huyo khalifa, min al-khalifati as-sabiq, kutokana na khalifa aliyetangulia. Khalifa aliyotangulia kabla hajaondoka anamtaja kwamba fulani atakuwa ni khalifa wangu. Jio an-nassu alayhi ni kutajwa huyo khalifa, min al-khalifati as-sabiq, kutokana na yule khalifa aliyetangulia. Kama fi khilafati Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, fa inna sin min abiyin radiyallahu anhu. Kama ukhalifa wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kwani ukhalifa huo ni kutokana na nasi na kutajwa na Abi Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu kwamba khalifa wangu wa pili ni Umar, nikisha mimi ni Umar. Kwa jambo la kwanza ambalo hupatikana ukhalifa ni kutajwa huyo khalifa na huyo aliyetangulia. Sawa, lisije likaja swali, mbona Mtume swalla Allahu alayhi wasallam hakumtaja Abu Bakar? Lisije likaja swali hilo la Mashia, mbona Mtume hakumtaja Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu anhu kuwa ni khalifa wangu wa kwanza? La, vile vitendo vyake na maneno yake aliyokuwa akiyasema, moja kwa moja maulama masahaba wakachukua ile ni ishara ya kwamba khalifa wake wa kwanza ni Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu. Vitendo vyake alivyokuwa akifanya, usuhuba wake yeye na Abu Bakr katika hijra kutoka Maka kuhamia Madina, yeye ndio alikuwa sahibu yake fil ghar, na njiani kule majabalini mpaka kufika Madina yeye alikuwa akimtanguliza akiwa mgonjwa, yeye Abu Bakr ndio alikuwa akisalisha watu. Kwa hiyo hizi zote ni ishara ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam khalifa wake wa kwanza ni Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu. Athani, jambo la pili ambalo hupatikana ukhalifa, ijtima'u ahli al-halli wal-aqdi sawa'an kanu muayyanina min al-khalifati as-sabiq kama fi khilafati Uthmana radiyallahu anhu. Ni ijtima', mkusanyiko wa watu wenye ilmu, ahlu al-halli wal-aqdi ni wale maulama. Ijtima' na itifaki ya maulama, sawa walikuwa wameainishwa, wamebainishwa hao maulama kutokana na khalifa aliyepita, kama katika ukhalifa wa Uthman radhiyallahu anhu. Fa innaha bijtima'in min ahli al-hall wal-aqd al-muayyanin, min qibali Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ittifaqi ya maulama ambao wameainishwa kutokana na khalifa aliyepita ambaye ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, aliainisha watu maulama masahaba ili watafute na waamue nani atakuwa khalifa watatu. Kwa jambo la pili ambalo upatikana ukhalifa ni ijtimau ahli alhalli wal aqd, ittifaki, ittifaki ya maulama wanakaa kikao na kushauriana nani anastahiki kuwa khalifa. Kwa maulama katika masahaba walikaa wakaangalia nani mstahiki ambaye atakuwa khalifa watatu, wakamchagua Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Am ghaira muayyanin, au si wenye kubainishwa hao maulama, kama fi khilafati Abi Bakr radhiyallahu anhu ala ahadil aqwali, kama katika ukhalifa Abu Bakr radhiyallahu anhu, kwa moja ya kauli nyingi za maulama kwamba hawakubainishwa au hawakuainishwa wale maulama wamtambue na kumtaja khalifa fulani, sababu tayari alikuwa ameshamwashiria Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mwenyewe Abu Bakr ibn Siddiq. Wa kama fi khilafati Ali radhiyallahu anhu, pia kama katika ukhalifa wa Ali radhiyallahu anhu, hawakutajwa wale maulama muayyanin kwamba nyinyi mtashauriana nani awe khalifa wa nne. Kwa jambo la pili ambalo hupatikana ukhalifa ni itifaki ya maulama. Athalith, jambo la tatu, alqahru walghalaba, ni nguvu na ushindi, kama fi khilafati Abdul Malik ibn Marwan hina qatala ibn Zubair wa tammatil khilafatu lahu, ni nguvu za khalifa huyo na ushindi, kama katika ukhalifa wa Abdul Malik ibn Marwan alipomua ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair, na ukatimia ukhalifa wake kwa sababu ya nguvu na ushindi huo, akawa ni khalifa huyo Abdul Malik ibn Marwan. Hukmu ta'ati al-khalifa, hukmu ya kumtii khalifa. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, ta'atu al-khalifa wa ghayrihi min wulati al-umuri واجبة في غير معصية الله. كمتي خليفة ناسيك وخليفة كتك فيونغوزي ومامبو ني لازيمة. كمتي خليفة هويو نيويوتي كتك فيونغوزي ني لازيمة في غير معصية الله. كتك يسيك ومعصية الله. إكي وهامريشي معصية ني لازيمة كمتي خليفة هويو نكيونغوزي هويو. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إنهم ليؤميني امتيني الله نممتيم تومي نوالي ونكتوالي مامبوينو كتكنيني. هين ديو آية إنه واجبشا طاعة أولي الأمر كواتي فيونغوزي. آية كوازي wala si aya ambayo ina maana mbili au tatu, ni aya ambayo maana yake ni moja tu, ya ayyuhalladhina amanu atii'u allaha wa atii'u rasula wa ulil amri minkum, enyi mlioamini mtiini Allah na mumtii mtume na wale wenye kutawalia mambo katika nyinyi, yani viongozi. Sasa baadhi ya maulama wasema ulil amri ni maulama pamoja na hawa umara, maulama na hawa umara. Sasa wasema maumara wao wanasikiliza fatwa za maulama pia, hawa viongozi pia wanasikiliza fatwa za hawa ulama maulama. Kwa wote wote ni lazima kuwatii, watu wawatii viongozi, watu wawatii maulama. Baadhi ya maulama wanafasiri hiyo ulil amri minkum ina maana ni maulama na pia maumara, kama ilivyokuja ile aya ya suratu Nisa ile inaosema kwamba ulil amri kwa maana ya maulama ile aya inaamrisha watu wasikilize fatawa za maulama. Wa idha jaakum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum. Hapa ulil amri maulama, sifahamu ulil amri hapa ni maulama. Kwa hiyo ulil amri inafasiriwa maulama pamoja na hawa umara viongozi. Idhan wote ni lazima kuwatii, lakini hapa ina maana ya ulil amri viongozi, kwamba ni lazima watu waatii viongozi na ni maasi ya kuwaasi viongozi. Kutowasikiliza na kutoka katika toa yao ni maasi ya mtu atapata dhambi akiwa anatoka katika toa ya kiongozi, na hiyo ndio itikadi kubwa ya makhawarij kutoka katika toa ya viongozi. Itikadi kubwa ya makhawarij ni kutoka katika toa ya viongozi na kutowasikiliza na kuwakashifu na kuwatusi viongozi kinyume cha maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo makhawarij moja kwa moja wanakwenda kinyume kabisa na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwatii viongozi. Sababu viongozi wanasimamia masala ya raia, wanasimamia usalama wa raia, unasimamia maslahi ya raia, ni viongozi wa nchi kwa ni lazima kuwatii na ni maasi ya kuwaasi viongozi. Sababu kuna maslahi mengi tunayoyapata, kuna maslahi mengi tunayoyapata kwa hawa viongozi. Ingekuwa hakuna kiongozi sasa hivi, watu wanakwenda ovyo, tungekuwa vipi hapa? Usingeweza kutoka hata nje, usingeweza kutoka hata kuja msikitini, huwezi. Sababu hakuna uongozi, hakuna hata askari wa usalama. Ndio maana yake, kama hakuna kiongozi, hakuna hata askari atakayewaongoza wale. Sasa watu watawezaje kutoka kwenda kufanya ibada zao, kwenda kununua mahitaji yao, kama hakuna usalama? Shafahamu? Kwa kuna maslahi mengi tunayoyapata kwa hawa viongozi wa nchi, na ndio maana Allah yeye aliyetuumba anajua maslahi yetu, ndipo akaamrisha kuwatii hawa viongozi, lakini fi ghairi maasiya. Ikiwa ataamrisha maasiya, naam, hapo hakuna kuwatii, ni kuwaasi. Lakini vinginevyo hakuna sababu ya kuwaasi viongozi kutokana na maslahi mengi na manufaa mengi ya raia wanaoyapata kufuatia viongozi hawa. Walikaulihi sallallahu alayhi wasallam as-sam'u wat-ta'a 'ala al-muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'a. Muttafaqun alayhi. Baada ya aya hiyo, pia kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kumsikiliza, kusikiliza na kutii ni wajibu kwa Muislamu, fima ahabba, katika mambo anayoyapenda, wakarihana anayoyachukia, ma lam yu'mar bi ma'siyah, muda wa kutoamrishwa maasiya. Fa idha umira bi maasiya, hapo akiamrishwa maasiya, fala sama'a wala ta'a, hakuna kumsikiliza wala kumtii huyo kiongozi. Lakini kama kiongozi haamrishi maasiya, ni wajibu kumsikiliza, ni wajibu kumtii. Qala wa sawa'un kana al-imamu barran wa huwa al-qa'imu bi amri Allahi fi'lan wa tarkan au fajiran wa huwa al-fasiqu. Sawa huyo kiongozi alikuwa ni mtu mwema, walbarru wa huwa al-qa'imu bi amri Allah, albarru mwema ni yule mwenye kutekeleza amri za Allah, fi'lan wa tarkan, kwa kutekeleza, kwa kutenda na kuacha makatazo, au fajiran, au sawa huyo kiongozi ni fajir, ni muovu, wa huwa al-fasiq. Al-fajir huwa al-fasiq, mtu asi. Kiongozi hata kama ni asi, muda wa kwamba yeye ni kiongozi, ni wajibu kumsikiliza na kumtii. Kala li kaulihi sallallahu alayhi wa sallam, illa man wali alayhi walin faraahu yati shay'an min ma'asiyatillah falyakrah ma yati min ma'asiyatillah ولا ينزعن يدا من طاعة، راه مسلم. إلا من ولي عليه وال، isipokuwa mtu ambaye ametawaliwa na wali kiongozi. Faraahu yati shay'an min ma'siyati Allah, akamuona anafanya moja katika maasi ya Allah. Falyakrah ma yati min ma'siyati Allah, na achukie hilo analofanya huyo kiongozi katika maasi ya Allah, achukie hayo maasi. Wala yanzi'anna yadan min ta'a, wala asivue mikono yake ya ta'a, asiwache kumtii, achukie maasia yale anaofanya huyo kiongozi, lakini asiwache kumtii, aendelee kumtii. Mambo ya maasia ni Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala ndiye atakayemhukumu kwa maasia hayo. Wewe unatakiwa uchukie maasia, lakini usiwache kumtii kwa sababu kiongozi amefanya maasia. Hadithi iko wazi, hadithi iko wazi kwamba hata kiongozi wakiwa ni fajir, ni muovu, hivyo hivyo msiwache kumtii. Maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ni hadithi moja tu katika hadithi nyingi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam zinazoamrisha kuwatii na kuwasikiliza viongozi. Kama ile hadithi ya Hudhaifa, wa in daraba dhahraka wa in akhadha malaka fasma' wa ati, hata akikupiga wewe, hata akichukua mali yako, msikilize na umtii. Hivyo hivyo si ni dhalim amekudhulumu, pia msikilize na umtii, usitoke katika toa yake, sababu madhara ya kutoka katika toa ya kiongozi ni makubwa. Hakuna asiyejua madhara ya kutoka katika toa ya kiongozi, hakuna asiyejua katika watu wa sasa, hakuna asiyejua madhara yake na ukubwa wa madhara hayo. Walhajj waljihadu ma'a al-a'imma madhiyani nafidhani, hajj na jihad pamoja na viongozi, madhiyani ni zenye kupita, nafidhani ni zenye kutekelezwa hizo. Walhajj waljihadu ma'a al-a'imma madhiyani nafidhani, yani viongozi hao wakiamrisha jihadi kama ipo, kama ipo jihadi, viongozi hao wakiamrisha jihadi, lazima watu wamfuate, wamtii kiongozi huyo, na watu wende katika jihadi. Walhajju waljihadu ma'al a'imma madhiyani nafidhani. Wasalatu aljum'ati khalfahum jaiza, na sala ya jumaa nyuma yao inajuzu. Salatu aljum'ah wa salatu aljum'ati khalfahum jaiza, sala ya jumaa nyuma yao ni jaiza. Sawaun kanu abraran au fujara, sawa walikuwa ni wema au viongozi au ni waovu. Kama kiongozi yeye ni muovu, ni mwizi, yeye ndio imamu salatu aljum'ah, naam, sala zinasihi, sala zinasihi hata kama ni mwizi huyo kiongozi, na yeye ndio mwenye haki, ndio mstahiki kuwa imamu. Kiongozi ndio anatakiwa yeye ndio awe imamu, khalifa wa Uislamu ndio anakuwa imamu wa Uislamu. Mtume alipokuwa kiongozi ana dola yake, alikuwa yeye ndio imamu, akaja khalifa Abu Bakar akawa yeye ndio imamu, wa hakadha Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, wote katika ukhalifa wao walikuwa ndio maimamu. Kwa hao ni wema, hao ni makhalifa wanne waongofu wenye kuongozwa. Akija khalifa mwingine ambaye alikuwa ni fajir muovu, Hajjaj bin Yusuf alikuwa ni imamu, nyuma yake maimamu maamuma waliswali, baadhi ya masahaba tabi'in walimfuata Hajjaj bin Yusuf, na aliua watu kwa dhulma wengi tu, aliua Waislamu akaua tabi'in wengi tu, dhulman wa udwana. Lakini kwa sababu ni kiongozi walikuwa nyuma yake wakimfuata, hakuna aliyetoka katika toa yake. Qala li anna mukhalafatahum fi dhalika tujibu shaqqa asal muslimin wattamarrud alayhi, sababu kuwa khalif na kuwapinga katika hilo, hii inasababisha kuvunja fimbo ya Waislamu na tamarrud na kufanya kibri juu yao. Hii yote ni kuamrisha hii kuwa umaasi ya kutoka ni kwamba Waislamu bado watu wawe wa jamaa moja, wasitoke katika toa ya kiongozi isije ikatokea mfarakano baina yao, bali watu wae pamoja, watu wapendane pamoja na kiongozi huyo muovu, lakini watu wasitoke katika toa yake isije ikapatikana ufisadi na kuuawa hapo na kunyanyasana hapo. Hapana, watu wasitoke katika toa, waendelee na kuwa imamu mawao yule viongozi hao waovu. Huu ndio Uislamu sahihi, huu ndio Uislamu sahihi. Hakuna Uislamu wa maandamano, vitu ghali, rais sijikaweka vitu ghali, tufanyeni maandamano. Hakuna hiyo katika Uislamu kabisa, hakuna maandamano, hakuna migomo. Kwa sababu migomo maandamano yote ni kumuasi kiongozi, halafu unatokea ufisadi, madhara makubwa kwa wanaofanya maandamano yale na migomo hiyo. Kwa hii yote inaisabika ni kumuasi kiongozi, hairuhusiwi maandamano katika Uislamu, hairuhusiwi migomo katika Uislamu. Walillahi alhamdu, yamepungua maandamano sasa hivi alhamdulillah. Walisikiliza hawa walikuwa wakifanya maandamano mara kwa mara, alhamdulillah walisikiliza, walisikia da'wa salafia na hoja zao, wakawacha mambo ya maandamano. Alhamdulillah, mwaka wangapi sasa hivi naam, miaka mingi tu sasa hivi hakuna maandamano. Wale waliokuwa kila mwaka wafanya maandamano, si wanajulikana bwana, mpaka niwataje kwani? Si inajulikana hapa chama, kuna chama kimoja hapa cha Kiislamu kila mwaka ilikuwa maandamano. Haki zetu haki gani? Haki gani zenu mna haki gani hapo? Shafahamu? Kwa alhamdulillah wametambua da'wa salafia, Uislamu wa haki. قال والحديث الذي ذكره المؤلف ثلاث من أصل الإيمان إلى آخره هذا ضعيف. حديث يلويتاج المؤلف أيوة ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبتله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. هي حديثه ضعفه شيخ الباني في ضعيف الجامع، دو هي نسمى ثلاث من أصل الإيمان إلى آخره ضعيف، كما رمز له السيوطي في الجامع الصغير. وفيه راوي قال المزي إنه مجهول، الإمام المزي يسمى راوي هو نمجهول هجوليكاني، وقال المنذري في مختصر أبي داود شبه مجهول، وراوي شبه مجهول هجوليكاني. قال والثلاث خصال المذكورة فيه هي: الكف عمن قال لا إله إلا الله، كجزوينا ليسمى لا إله إلا الله، يعني كجزوينا كموع سبتار المسلم. والثانية الجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل إلى آخره. والثالثة الإيمان بالأقدار، حديثه سيو صحيح. طيب، ثم قال رحمه الله: والخروج على الإمام محرم، كتوكا katika toa ya kiongozi ni kwenye kuharamishwa. Kutoka katika toa ya imam kiongozi ni muharramun. لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. متفق عليه. Kutoka katika toa ya kiongozi ni muharram, ni jambo limeharamishwa. Likauli Ubada ibn Samit, kwa kauli ya Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu: bayana rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a, tulimpa bai'a, tulimpa ahadi mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kumsikiliza na kumtii, fi man shatina wa makrahina, katika furaha yetu na katika mambo tunayoyachukia, wa usrina na katika uzito wetu, wa yusrina na wepesi wetu, wa atharatina alaina na akiwa kuna athara juu yetu, anahitari baadhi ya mali zetu akazichukua huyo kiongozi, ikiwa kiongozi anafanya athara anahitari baadhi ya mali akazichukua, kadhalik wa alla nunazi al amra ahlahu, na tufanye tusiwa khalif mambo yetu au mambo ahlahu watu wake hao viongozi, tusiwa khalif tusiwa pinge katika mambo yao, illa antara ukufran bawahan, isipokuwa mkiona ukafiri wa dhahir, indakum fihi minallahi burhan, nyinyi mna burhan, dalili kwa Allah kwamba huyo kiongozi ni kafiri. Illa antara kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan, isipokuwa mkiona ukafiri wa dhahir ambapo nyinyi mna dalili kwa Allah kwamba huyo kiongozi ni kafiri. Sasa hapa maulama ndipo wanaposema kwamba hata huyo kiongozi kafiri pia kuna masharti ya kutoka katika taa yake, kuna masharti ya kutoka katika taa ikiwa mna uwezo wa kumuondoa bila kupatikana madhara yoyote. Ikiwa kuna uwezo wa kumuondoa huyo kafiri mkamweka muislamu na kusitokee madhara yoyote, hii ina maana kwamba Uislamu hapo una nguvu, una jeshi, una silaha, una kila kitu, unaweza ukamuondoa kafiri huyo kiongozi kafiri ukamweka muislamu bila hata madhara yoyote, bila umwagaji wa damu, bila fujo lolote. Iko wapi nchi ya Kiislamu sasa hivi yenye uwezo namna hiyo kwamba walikuwa na kiongozi kafiri, wao wenyewe wana nguvu waislamu wakamuondoa yule na hakuna madhara yoyote? Hakuna hiyo sasa hivi, si ndio? Kwa hiyo kama hawana nguvu hizo, kiongozi huyo kafiri anabaki hivyo hivyo na wako nyuma yake vile vile, wanamsikiliza na kumtii muda wa kwamba haamrishi maasi. Vile vile kiongozi ni kafiri na waislamu hawana uwezo wa kumuondoa, wamsikilize huyo kiongozi wao, wamtii kiongozi wao vile vile, fi ghairi maasiya, na ni haramu kutoka katika toa yake kiongozi huyo kafiri. Huu ndio uislamu sahihi. Na kama nilivyosema huko nyuma, maslahi ya waislamu kwa kiongozi huyo huyo huyo kafiri, waislamu wana maslahi nayo, wanafanya ibada zao kwa usalama, hakuna kunyanyaswa waislamu katika ibada, wataka nini zaidi ya hapo waislamu? Kiwa kuna kiongozi kafiri lakini kiongozi yule bado ana maslahi kwa waislamu, wanafanya ibada zao, wanafanya mihadharat, durusi, hawanyanyaswi, hawakatazwi, wataka nini zaidi ya hapo waislamu? Hatutaki jingine, tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa usalama kabisa. Shanifahamu, hapo wajibu wetu ni kumtii na kumsikiliza kiongozi huyo hata kama ni kafiri. Waqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yakunu alaykum umara'u ta'rifun wa tunkirun, faman ankara faqad bari'a wa man kariha faqad salib, walakin man radiya wa taba. Qalu afala nuqatiluhum, qala la ما صلوا لا ما صلوا أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه رواه مسلم. وتبتكان كونوا فيونغوزي تعرفون وتنكرون متواجوانا متوكانا متوكانوشا. فمن أنكر من يكوى كانوشا من يكوى كانا كمويواكي فقد بارئ يمepukana na madhambi, wa mankari ana mwenye kuchukia pia kwa moyo wake, faqad salima, amesalimika. Viongozi waislamu lakini labda ni watu waovu, kwa mtu anatakiwa kama ilivyopita hadithi iliyopita, anatakiwa achukie yale maasi anayoyafanya lakini asitoke katika taa, achukie kwa moyo wake, asiwe anatangaza, ndio kuchukia kwa moyo wake. Usitangaze mabaya na maovu ya yule kiongozi wako. Kala walakin maradhia wataba, lakini mtu mzuri yule mwenye kuridhia na akafuata. Qalu, masahaba wakasema, afala nuqatiluhum, hao viongozi hao situwapige tupigine nao? Qala la, mtu akasema hapana, ma sallu, la ma sallu. Hapana muda wa kwamba wanasali, muda wa kwamba wanasali, wanafanya ibada, msipigane nao, bado kuweni katika toa yao viongozi hao. Ai mankariha biqalbihi wa ankara biqalbihi, anechukia kwa moyo wake, si wachukia na kusema tena mabarazani, huu mbona rais huu kaleta mabaa, mbona rais huu aleta wana miziki kule Saudia. Kwanza ya kuhusu nini wewe? Ya kuhusu nini wewe? Wewe chukia huo mziki ulioletwa. Lakini sio kwamba uhimize watu watoki katika toa ya yule mfalme, manake anafanya maasi. Hapana. Madhara ya kutoka ni makubwa. Madhara ya kutoka katika toa ya kiongozi ni makubwa kuliko maslahi hayo unaoyataka. Fahamu? Kwani yule ni malaika bwana asiyekosea? Afanya maasi ni mwanadamu. Mwanadamu afanya maasi mwenyewe, Allah atakwenda kumhukumu kwa maasi yao hayo. Lakini kwenda kukaa misikitini ukasema mbona mfalme wa Saudia, mbona kiongozi wa Saudia kafanya hivi, mbona kafanya hivi, kafanya. Sasa hiyo kuambia watu wafanye nini ili watoke katika toa, haina maana kuambia watu. Ndio ukhawariji huo. Sasa huo ndio ukhawariji wenyewe. Wewe unaeleza kashi, si watu wote wamesikia, watu wote wasikia kwamba ameleta miziki, watu watoka sijui wazungu wamekuja cheza dansa pale Saudia, si watu wote wajua. Sasa wewe ukikaa msikitini hutuba yako waeleza hivyo, wamueleza nani? Na kila mmoja ashajua. Unafahamu? Kwa tunatakiwa tuchukie hayo maasi, lakini usiwaharikishe watu na kuwahimiza watu watoke katika toa ya kiongozi yule. Hapana. Kutoka katika toa yake ni maasi, ni madhambi. Watu wanatakiwa wawaombee hawa viongozi wa Kiislamu, wawaombee Allah awape hidayah. Ndio sunna inavyotakiwa. Kama anavyosema mmoja katika salaf, lau kana li da'watun mustajaba la da'awtu lis-sultan. Lau ningekuwa na dua inayokubaliwa na Allah, ningemuombea huu sultan kiongozi, ningekuwa namuombea kama ningekuwa na dua mustajaba inayokubaliwa. Kwa sunna ni kumuombea mfalme au kiongozi ambaye hayuko sawa, kumuombea awe sawa kwa Allah, sio kuambia watu watoke katika toa yake. Wa min fawaidi alhadithain anna tarka salati kufrun bawah. Ni katika faida za hadithi hizi mbili, katika faida za hadithi mbili, hadithi ya Ubada ibn Samit na hii hadithi nyingine, asema anna tarka salati kufrun bawah, wacha sala ni ukafiri uliodhahiri. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Hadithi ziko wazi kwamba mwenye kuacha sala amekufuru. Ingawa kuna ikhtilafu baina ya maulama, lakini hadithi hizi ziko wazi kwamba mwenye kuacha sala ni kafiri. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح. سبب متى سلم هكوجزيش كتوكا كتكتوا يا فيونغوزي إسبقوا كو كافيري أوليوازي. وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة. أكجاليا لينكوزويا كو بيجا أو فيونغوزي نكوسالي. Habaluza, la ma sallu, afala nukatiluhum, la ma sallu, la ma sallu, muda kama wasali msiwapige. Kwa hiyo wajaala almani'a min qitalihim fi'la sala, tumekajalia lenye kuzuia kupigana nao viongozi ni sala. Fadalla ala anna tarkaha mubihul liqitalihim. Kwa hiyo hii inafahamisha kwamba kuacha sala ni kwenye kuhalalisha kuwapiga. Wa qitaluhum la yubahu illa bikufrin bawah, kama fi hadithi Ubada. Na kuwapiga si halali isipokuwa kwa ukafiri uliowazi, kama katika hadithi ya Ubada. Ubada ibn Samit. Fakra 92, wa min as-sunna hajru ahli al-bid'ah wa mubayanatuhum وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة. الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله أسمع ومن السنة هجران أهل البدعة يعني كتك سنة كوغورا واتو بدعة. سنة إن مانا عقيدة سنة إن مانا عقيدة سنة إن مانا إسلام إن مانا نينجي. ومن السنة هجران أهل البدعة يعني كتك سنة كوغورا واتو بدعة ومباينتهم na kuwabainisha kuweka wazi ili watu wajue. Watarku aljidali walkhusumati fi ddin pia ni katika sunna kuacha mijadala na ugomvi katika dini. Watarku nadhari fi kutubil mubtadi'a na kuacha kuviangalia vitabu vya wazushi. Wal isghai ila kalamihim na kuacha kusikiliza maneno yao. Yote yani katika sunna. Wa kullu muhdathatin fi ddini bid'a na kila lilozushwa katika dini ni bid'a. Asharh qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah hijranu ahli al-bid'a. Al-hijran masdar hajara ni masdar ya hajara wa huwa lughatan na hajara katika lugha atarku ni kuacha. Wal muradu bihijrani ahli albid'a alibtiadu anhum kuwa mbali nao watarku mahabbatihim na kuacha kuwapenda. Kama mtu alikuwa akiwapenda watu wa bid'a awache kuwapenda. Wa muwalatihim na kuacha kuwanusuru. Wassalamu alayhim na kuacha kuwapa salamu. Waziaratihim na kuwatembelea. Waiadatihim na kuwaamkua wakiwa wagonjwa. Wanahwi dhalika na mfano wa hayo. Kuacha hayo yote isipokuwa kwenda kwa kuwapa da'wa yajuzu. Kwenda kwa kuwapa da'wa mtu amtembelea mtu wa bid'a awenda kumwamkua mtu wa bid'a ni mgonjwa pamoja na kumpa da'wa, hiyo yajuzu. Kwenda kumtembelea ni mgonjwa mtu wa bid'a na kuna kumwamkua aidha hospitali au nyumbani na huku wampa da'wa, wanasikiliza bana, haki fuata haki, wacha hiyo batili unayo. Twakuombea Mungu Allah subhanahu wa ta'ala kuondoshee maradhi haya, upone, urudi, Allah kurudishie afya yako, lakini uache hiyo batili unayo, urudi kwenye haki. Hiyo sawa. Hena. Kala wa hijranu ahli albid'i wajib. Kuwagura watu wa bid'a na kukaa mbali nao ni jambo la lazima. Liqaulihi ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula. Hutawapata watu wanaomwamini Allah na siku ya mwisho wanawapenda wale wenye kumpinga Allah na mtume wake. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, hata kama ni baba zao, hata kama ni watoto wao, hata kama ni ndugu zao, hata kama ni jamaa zao. Walianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam hajara Ka'b ibn Malik wa sahibaihi hina takhallafu an ghazwati Tabuk. Na kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alimgura Ka'b ibn Malik na sahiba wake wawili wakati walipotakhallaf na vita vya Tabuk, hawakushiriki, hawakwenda katika vita vya Tabuk. Ka'b ibn Malik na nani mwenzake? Murara ibn Rabi' na nani mwingine? Hilal ibn Umayya. Hawa tatu walitakhallaf na vita vya Tabuk na hawakuwa na sababu nzito ya kuacha kwenda. Wakasema ukweli kwa Mtume sallam, wakasema ukweli baada ya Mtume kurudi na masahaba katika vita vya Tabuk na kuwauliza masahaba, mbona hawa fulani na fulani na fulani sikuwaona? Watu waliporudi Madina wao ndio wakazinduka kwamba hatukwenda katika vita vya Tabuk, wakamfuata Mtume sallam. Ka'b ibn Malik ndiye alimkabili moja kwa moja Mtume sa sallam akamwambia ya Rasulullah sikuwa na sababu yoyote baada ya wanafiki kwenda kwa Mtume sa sallam na kueleza sababu zao za urongo. Wanafiki toka wapo hawendi jihadi, eh? Mambo yote ya Uislamu wayafanya kinafiki, waswali hivyo hivyo, wadhihirisha sala, wadhihirisha siyam, lakini jihadi hawaendi wanafiki. Kwa wanafiki wakenda wakatoa sababu zao, au tulikuwa hivi, tulikuwa hivi, Mtume anambia ah sawa, wakatoa sababu zao za urongo. Lakini Ka'b ibn Malik akenda moja kwa moja kwa Mtume sallam na kumwambia ya Rasulullah, mimi nilikuwa nimejitayarisha vizuri sana kwa ajili ya vita hivi. Sijajitayarisha katika jihadi kama nilivyojitayarisha katika vita vya Tabuk. Lakini imenitokea ajizi, mpaka nyinyi mmekwenda mimi bado sijatoka. Ajizi tu imenitokea, sina sababu yoyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia nenda basi mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alete hukumu yako, lakini nenda kwanza, sisi tunakutenga. Akatengwa Ka'b ibn Malik na hao wenzake wawili, wakatengwa, ikawa hakuna kusalimiana nao, hakuna kuzungumza nao, mpaka Ka'b ibn Malik anasema nakwenda msikitini pale nampa salamu Mtume, naangalie ule mdomo wake amenirudishia salamu au vipi, maana Mtume alikuwa hata hamuangalii. Si bid'a, alitakhallaf tu, tafahamu? Alitakhallaf tu na vita vya Tabuk yeye na hao wenzake. Sasa bid'a ni mbaya zaidi, mubtadi'a ni wabaya zaidi kuliko hawa, tafahamu? Kwa Mtume sallam akawapa muda takriban siku 50, mwezi mmoja na siku 20, hakuna anezungumza nao, hakuna anechekacheka nao. Hatimaye wakaambiwa hao wake zenu warudisheni kwao, kaeni bila wake zenu nyumbani, katika adhabu walizopewa watatu. Wake zao wakaamrishwa warudi majumbani mwao, mmoja katika wao akapeleka salamu kwa Mtume kwamba yeye ni mtu mzima, yule mke sasa hivi anamshughulikia tu na kumhudumia mambo ya chakula, mambo ya gani, hawezi kumuondoa mke wake. Akapeleka salamu kwa Mtume amruhusu akae na mke wake, Mtume akamruhusu, ni mtu mzima, hawezi tena mambo ya starehe, lakini yule mke anamhudumia pale tu, Mtume akamruhusu akae na huyo mke wake. Lakini wengine wote waliambiwa waondoeni wake zenu. Hatimaye ikashuka tauba, wakasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ile ya suratu tauba, wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha dhaqat alayhimul ardu bima rahubat, mpaka mwisho wa aya hii ikashuka tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakasamehewa sababu ya ukweli, sababu ya ukweli walioelezea kwa Mtume. Hawakusema urongo kwamba labda tulikuwa na kadha, tulikuwa wagonjwa, walisema ukweli kabisa kwamba hatuna sababu yoyote ya kisheria iliyotufanya tusitoke katika vita, tuache kwenda katika vita, hatukuwa na sababu, lakini ni ajizi yetu tu, ukweli. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi mlioamini mcheni Allah, kuweni pamoja na hawa wa kweli, hawa masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Kwa hiyo wakasamehewa Ka'b ibn Malik na hawa wenzake wawili. Kisa kimetajwa kwa urefu katika sura tu At-Tauba. Tusimame hapa, naona hii darasa bado ndefu hapa. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam.